प्राब एक यागम अपार दिलवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रोण चोल तार सोण वड भागिया हर अमृत बाणी राम जिनका कर्म लिखे तेसरे दास मान राम अकथ कहान तिन जान जिस आप प्रभ कृपा करे अमर थिया फिर नामुआ काल कलेसा दुख हरे हर शरण पाए ताज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाण दिलवंत नानक सदा गाइया पवित्र अमृत बाण मन तन गलत पाए कुछ कहन ना जाई राम जिस ते उपजरा तिल लिया समाई राम मिले ब्रह्म ज्योति उदक उदक समाया जल फल नहीं अल एक रवया नह दूजा दृष्टाया बाण प्रेण त्रिपवन पूर पुरन कीमत कहन ना जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बनत बनाई बाण प्रेण त्रिपवन पूर पुरन कीमत कहन ना जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन एह बनत बनाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹਰ ਚਰਨ ਸਰੋਵਰ ਤਹ ਕਰਹੁ ਨਿਵਾਸ ਮਨਾ ਕਰ ਮੱਜਨ ਹਰ ਸਰੇ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸ ਮਨਾ।